قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون سورة ياسين کی تدی صورت اصل دعوی و نفید شفاعت قہری اتخذ من دونه آلہة تر صورت دعوی و ناغی مقصد داو چی دکم شفاعت مشرکان تم ساتی دا شفاعت نشتا چی دا اولیاء با منگا بزور اخلاس ای ندی پا اللہ باندی وس بر دے او دا اللہ تا دیر نزدی دی او دیر نیکی اکڑی دی نو اللہ دا دین بلا نشی کولے کمونگا دنیا کے ساملو کو کو نکو خوچی دیر ازاو ساتو او دیر قبرون نچاپی رگردو مونگ بخلاسی سورت یاسین کے اللہ دا مسئلہ اکڑا خب وضاحت سرا چی پا اللہ دا چازور نچلی گی دغا مخمل آزی پا بنیانو کشتا پا پیریانو کی بئی خدا مخمل عزیز اللہ سرانے چلی گی انسانان کار سورہ خشی ہر سورہ عبادت کئی بس اگی دخپل زان دا پارا لگیا دی دانا چگنی دا اگی دا عبادت اثر بداو شی چپا اللہ بانے با سرو کی اللہ با بیاد اگی خیال ساتی نا دنیا کے اللہ حفاظت کی غزان لخبر رضا دخپل دوستانو اولیاء کرامو نیکانو بنیانو دا انبیاؤو او چې څوک هم الله ته نږدې الله حفاظت کوي خو دا مقصد نه دی چې هغې الله ته ووایي چې دا کار وکړه نو هغه به کوي نه الله د چا نه مجبوره نه دی دنیا ټوله د الله نه مجبوره ده ځکه چې په خپل وجود کې او په خپلو حرکاتو سکناتو کې هغه ته محتاج دی او الله هېڅ چا ته نه دی محتاج په هېڅ یو عمل کې په هېڅ یو کار کې نه د شپې او نه د ورځې انسان محتاجه ملائک محتاجه پہ انسانانو کی اولیاء محتاجہ انبیاء محتاجہ علماء محتاجہ بادشاہان محتاجہ چہ کلا انسان تا قیدو ساتلا چہ اللہ دا دینا مجبور دےو ندا خود اللہ عجز ہو گانو معاذ اللہ او اللہ عجز نہ دے بہر حال سورۃ یاسین کے اللہ دا مسئلہ ذکر کی ہو پدی یولس دلیل عقلیہ او دا سے نقلی نقلی دلیل پا دیبانی شورو دا صاحب یاسین نا تمہید دا غیر پر روان دے یو کلی علاقی تا چی آغان تاکیو آیا بل یو کلیو اللہ دری تا نا پیغمبرانو لے گلو نا اللہ توحید و دا اللہ دین اغیر تڑوان دیکو کبانت شاوو کدا نور قوم و طول خلافو سوک پا غیر کی خلافو چا پا غیر کی امان اللہ خو اکثریت داو چی اغیر دا اللہ را توحید خلافو دا غی پا دا غالاقی کی بوتانو قسما قسم دا نیکانو بنیانو شکل نے جو کلو دا غی بندگی شروع ہوا لگا زمونگا پا ملکی دا قبرون عبادت کی گیا ہو آنگا وقت کی دا بوتانو عبادت کی گیا اندوستان تلار شالتم دا بوت عبادت کی گیا دا سی عیسائیانو خالور شالتم دا بوت عبادت کی گیا آغی بوت جو کرد دا عیسیٰ علیہ السلام آغی بوت جو کرد بی بی مریم علیہ السلام دا غی پرستش کی دا غی عبادت کی چاد وزیر علیہ السلام بوت درولے دی دنیا کے پہر ملک کے پہر کلی کے خلق و زان زان لخدائن کتلی دی داغی پرستش و عبادت شروع دا عبادت تے کنا چی تب اب تک یہ اوزل داغی زیارت لدے دا چاوی لی چی تر پلانی قبر زیارت للاڑ شا زیارت خو راغل دا سنت طریقہ دا خو مقبری لوزی مقبرہ کی چی دا ہر سوک مڑی داغی نمت عبرت والی دوا واغی تو کی واپس برا دی لبا دے نرم شی پل زی برا تیاد شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دے زیارتو حکمت دا خود دلیو فقہاو کتابو نتاسو گرے بابو زیارت القبور بابو زیارت القبور کم کتاب لچے وردینو اگر دا لکری دا باب دے پا بیان دا زیارت تا قبرونو کی باب زیارت الاولیاء بچے تب پیدا نکی چی دا باب دے با بیان دا زیارت تا اولیاء ہوگی پا یو ملک کی ولی خخت ای با خختی چابان لازم نری چی شیخ عبدالقادر جیلانی دا الارشی بغداد تا پا چابان لازم نری چی سخی بابا لدے افغانستان تلارشی پا چابان لازم نری چی داتا سب لاہور تلارشی پا چا لازم نری چی پیر بابا لدے بنیر تلارشی زکا مقبرہ کی خپل مقبرہ کلی کی بخبرو نہیں کنا خپل مشرانو دا مسلمانانو بس التلارشا سنت طریقہ باداشی دا سنت نو چی تر دی زین اپلانی قبر تا اجمیر تا روان شاول تا سیون شریف تا روان شنا دا اتل دے عبادتو راتل دے عبادتو مال لگول دے عبادتو لعنت بدرمانی وریگی چی دا سی روانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلو چی دریو قبرونو تا دریو زیوزدینو تا بزی اگا جماعتو ندی بیت اللہ الحرام مسجد نبوی بیت المقدس بس پنیت تو ثواب باندھے گی تزن داتل دم عبادت اور رات دم عبادت اول تپات کی دم عبادت کا طواف دے اکڑو منز دے کو ناگٹول عبادات ددین علاوہ بل زینش تپ دنیا کی جتب آگی تو سفر کے او مال بل گئے ہو پیسے بل گئے ہو پدینیت بدی شاہ غزے کی دوا قبلی گدا چل لے گا چل لینا ڈاٹول ددین نہ آپ الخبری کمی خبری پا دین کی دی منگا غیا دو ناغ داری چی هر قبر لیتلیش سنت طریقه دا در وزی دی دشبی دی نبی علیہ السلام با وقتی تا پا تیارکی و واپس برا روانو هم دقا دعا چی دا منگ تا خودل دقا دعا با پیغمبر وی او واپس برا تو دکا قبرون والا محتاج ری جواندو تاغی وسمون نشی کولی روجه نشی نوی ذکر نشی کولی ناغی ستا دعا تا محتاج ری لحاظا دعا و تو که عبرت حاصل که رازا سنت طریقہ و خلق پریخی دا سنت طریقی نا خلق و شرک جوڑ کو قبر تزی و چاپیر داغی نا گردی و شالو نا پی غوڑی و کانی رالی بزار مانی مگی کلپا کی رانجی خرسی گی و کلپا کی اتر خرسی گی و کلپا کی اوبا ملاوی گی و کلپا کی روجی ملاوی گی و پولاو پا کی ملاوی گی حالا ویداد پیر سیب خوردار امال گی رالی و سٹی دا طول کفریات تی شرکیات تی ناکار عقائد دی رسمون دی رواجون دی دن کی دا خبر نوی سورت یاسین کے اللہ دا مسئلہ کی ڈر پوزا حد سرا درے تن پیغمبران دے گلی دا لاڑو مسئلہ اشوا کلے ٹول را جمع شاگی وی ولی زمونگ دا خدای سری شی کولے دا خدا خدای نازولی دی دا خدا چل لے دا خدا آگا چل لے دا خدا زیارت نمانی وی دا خدا اولیاء نمانی دا خدا اولیاء و بیزتی شو روکلا آگی ٹول را جمع شو پکلی گی او جگڑا جوڑا شو درے کال پا دی گلی مانے باران بن شو کل کل اللہ باران بندی او دا پا حق پرستو بان امتحانی او کل کل اللہ باران بندی او دا پا باطل پرستو بان عذابی او دا خو عذابو تروس پا نعمتونو کی و سخت شورو شوی خطاسو زمار دوستان و زمار دا اولیاء و زمار دا پیغمبرانو بیزتی کوئی دا اغی خبرم رد کرا اغی سرم جگڑی شورو کری واپسی و تا دا خبری کولی قومون و انبیاء و تا داوی قالو اوی دی ټولو قومونو پیغمبرانو تا انا تطیرنا بکم یقینا مونږه بد پالی نسو پتا سو باندې ز قدرې کالو شو سوکړه دا تاسو چې راغلی یې زمونږ دی علاقې ته دی کلی در مونږه هر ورځ نه لیدا باران بن شوی دی تاسو د وجنا دوم رسپیرې تاسو ما ز الله دا د خلکو عقیده وا دوم رسپیرې چې تاسو راغلی نو ساس کې باران نه رشوي تاسو زمونږ دې مګل چې توځي چې په مونږ باندې باران نه وشي دکه تروسه خو مونږ ډېر ښه حال تېرې دو او دا خدا سي دا خو ډېر ښه وخت تېرېږي ابتلا بالنعم والنقم د قرآن په اکثرو سورت سورو مکیو کې لکه سورت انعام کې مخکې تېر شوي چې الله په خلقو باندې ابتلا کوي په نعمتونو قسمه قسم باغونه مال او دولت او جایداد او یو شی او بل شی په دې نعمتونو کې داسې ډک نو چې کله دوی په دې باندې پوه نه شي نو الله ته هغه نعمتونه والي ورېږه وي ګورو چی دی پا سخت کی سکی نو چی سخت پی راشی نو پا آغی کی اومنشی کل یو پس منڈا کل بل پس منڈا دل تا پیغمبرانو تاو چی تاسو را غلی انو سوکلا شورو شوی دا باران نکی پار سبانی اوبا بان شننا تا تیرنا بکو مونگا بد پالی نسو پتاسو لا اللم تنتهو کچاری تاسو منن نشوی را دیخ پلو خبرونا انبیاء و تسوی لیو دا اللہ دینی و تا خودو دا اللہ توحیدی و تا خودو او دی و توی کرده خبرو نمانه نشوه لنرجمنکم خامخاک بگٹو بولو تاسو لرا سنگسار بکو تاسو لرا لنرجمنکم بشتم دویم مانا دا کی چه خامخا او بولو منگا تاسو لرا پا کنزلو سرا بدر ورطا ہوئی بزسی با مکو خدا دون بے مانا دا دی لفظ مشہور دا رجم راغلے دے گا نا کم سڑے چه زنا پا غبان ثابت شوا او دا واد کھڑے دے نو پا گٹو بے ولی لنرجمنکم ور انبیاء دور مجرمانو گردولو وی پا گٹو با مولو پا گٹو سڑے سولی تاسو گورے انسان بانے سوک پا گٹو گزار کئی دا دی دور حتا کو بیزتی اکڑا دا انبیاء یو وَلَيَمَسَّنَّكُم مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ او خامخاو برسی تاسو تا مننا زمونگر طرفنا عذابٌ علیم عذاب درناک سخت سزا بدل درکو پا گٹو با مولو او سخت سزا بدل درکو قید بام کو یا بملکو قالو اذی پیغمبرانو طائرکم معکم بدپالیس تاسو تاسو سرد طائرکم مانا کئی مفسرین اعمالکم معکم عملون استاسو تاسو سردی د کمو عملونو د وجنه چې په تاسو باندې دا سوکړه رااله دا نعمتونه د الله بند شو دا تاسو دې سټ سردی تړلې شي وي دا خو تاسو ر دې کفر او د شرک او د دې ناکاره خبایس او د دې پلیتو سبب دی طائرکم معکم تاسو سردی دا لفظ د طیر او د طائر دلته ذکر کړي مفسرین وی پدے کہ حکمت دارے عرب کے رواجو چکل بھائی او سڑی سفر کو چیرا سباب ززم سفر بانی نو دا عرب و سفر خوبم ڈیرو گدو نو چی سار بدے وقتی پاسے دن یو مرغے بے پاسو لر جالینا پسنیت بانی داغی نو دی خپل پال خو بد معلومو وی پال نسما چې دا سفر زما خ دی او که خنه د مرغې به پاس وله نو که هغه به ښي طرف ته روانه شوه دی به وی دا سفر به زمونږ د خیر وي دا سفر به یې شروع کړو که هغه به ګس طرف ته روانه شوه دی به وی دې سفر کې کیدی شي چې مونږ ته څه مسله جوړیږي بس ډوزونه د هغې د وجې نه به یا سفر کوو یا به یې پرېښودو ښه پاله او بد پاله دا به په مارغانو باندې چې د کوره به یو سړی روان شو نو ځان سره به یې پړه کې دا ووي چې ګورو که نه مخې له څوک راځي که سم سړی مخې له راغی او سم څه شی مخې له راغی نو دا سفر به زما ښي دا کار به زما ښي په دې کې به زما خیر وي نو که چې ته تور سپی به وله مخې له ورغی نو زر به واپس شه کور ته چې دا سفر زما ښه نه دی که زه په دې سفر باندې لاړم نو ماته به دا تکلیف په سفر کې را رسي دا پال نیولو یا بد پالی نیولو یا دا لفظ دا تیر دے سل کی تیر مارغت ہوئی ناغی وکل مارغان پاسولو کی امام شافی رحمہ اللہ نردی حدیث تا پوسوش چی نبی علیہ السلام وی مکن الطیور فی اکناتکم خلق دا غین نور معنی اغسطی وی ردی سمانا دا امام سے امام شافی و توی تاسور دین سمانا اخلے ناغی وی لکا دا مارغانو سر ظلم خنده پیغمبر وی تاسو مارغان پا خپلو جالو کی پریده یعنی اگه بی تیما بی زای جالو نمو پاسه وی پا جالو کی بی گی یا بی بچی امام شافی و تاوی نا دا مطلب نره دا حدیث دا خو پا عربو کی او رواج را روانو او رواج دا شرکو حیقی با مرغی پاسو لا نو که خی طرف تا بروانشو ناغی با وی دا سفر دا خیر ده دا کار زما د خیر دی او که ګس طرف ته روانه شو نو کور به پاتې شو وي دې سفر کې زمونږ هسې نه چې مونږ ته سبودري راورځي اړو سفر کو نه پیغمبر وی مکن الطیور فی اکناتکم فی اکناتها مر مرغی په خپلو جالو کې پرېږدی هغه پاسوی را پاسوی ما نام کوم رواج شروع کړی شرکی رواج دی چې د مرغی د الوتو د وجې نه تاسو کار پرېږدی او یې کوئ ځکه لفظ د طایر دلته راوړو طایرکم معکم استاسو مارغ استاسو دے سٹ سر بری اگا باندے ناس دے چونکہ تاسو چکم اعمال کوئے نو آغا سبب در دے چھ پتاسو بس اکلا را دی پتاسو بتکلیفون و مصیبتون را دی فرعونیانو ته وګوره کله به چیندخان شروع شو کله بس پگے شروع شوی او کله بس سنور سو مصیبت پاغی بانے شروع شو کله به داغی پوبو کی وین شروع شوی دا بولی دا داغی د بد اعمال دا وجنا قالو انبیاء و ته په جواب کې وی طائرکم معکم اعمال تاسو غتا سره دی داغی د وجنا دا مصیبتونه به تاسو را دی ا ان دو کرتم د دی وجنا چې تاسو تفانو نصیحت درکلی شو مونږ را دی قابلو ګرځیدو ان ذکرتم من اجل ان ذکرناکم د دې وجه نه مفسرین معنا کوي چې مونږ تاسو ته واعظه او نصیحت وکړو زمونږ رونه یې چې جهنم نه خلاص شي او جنت ته لاړ شي مونږ تاسو خیرخواهی لټو تاسو خیر هم راغستر او تاسو په جوړه کې غورځو نو د هغې جواب دا شو چې تاسو مونږ ته دا قسم خبرې وکړي سنګسار به کو د کلي نه به وباسو سخت سزاګانې به دله درکړو دا ولی این ذکرتم ذکر چې تاسو زمونږ سره طرف نواز او نصیحت وکړې شه نو دا غي جواب داري چې یو سړی سره تخو کی نو پکار داري چې خ جواب بل ورک خ جواب تاله در چې بد و سره وکړي نو پکار داري چې بد جواب بل ورک نو مونږ خو تاسو خیر خوای لټو او تاسو د خیر خبرې مکړي نو دا غي جواب دا شه چې مونږ د کلی نو باسه مونږ بغټو مانی ولې بل انتم قوم مسرفون بلکہ یہ تاسو یو قوم د حد نہ تجاوز کو ان کی وجاء من اقصى المدینہ د پیغمبرانو دا بیان شروع پدی کلی او د کلی خلق و سره ټول را شروع شو مولیان پکیو پیران پکیو او د کلی مشران پکیو ټول عمر د خلق دین روان کړي د دیندار خلق مقابله ټول عمر د خلق کړي نږدې وجه پیغمبرانو وجلې چاول پنانا ورکولا و جا آمن اقصى المدينة تي او راغ دا اطراف دا کلینا اقصى ستوي یو ناحية و دا کلی ها آخر دروازا یعنی دیر لره کوریو ناغ زین پا منده منده راغ و جا آو راغ من اقصى المدينة تي دا اطراف دا کلینا رجلون یو زوانو یو سڑیو رجلون دام سڑیو او حقم سڑے او چې موسی علیہ الصلات والسلام په وخت کې پاسې ده او فرعون ته تقریر شروع وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه یو ګټ تقریر کړه سوره مؤمن کې براش هغه سوره لا الله نوم یې خیره سوره مؤمن ځکه هغه کې د مؤمن بیان او دلته هم دته سړی وي رجل د الله په نیز باندې سړی څوک دی چې د حق आवाज وکي د په میدان کې ودرېږي او د حق پرس مرګرتیا وکي دانه چې حق پرست وګوري چې په هغه باندې سخت رااله نو دیمو غلی لاړ شي او کور کینی او شیخ فرید خپل پټه بهتري دی وخت کې سوای ما کینی زمونږ هم بلا حاجی هغه وګوره جیل تک نو مونږ به هم جیل تک هغه له دوری ورک له هغه مونږ به هم کوډه راکی نه پاسا او اعلان وکا خود سړو پشان دا په منډه منډه کم ځای نه راغی دس کتاب ویلو دس فقه ویلو دس حدیث ویلو اخیر دې سره خبرو امي سړی او غریب او کمزور او د وجود نه لکه ټول عمر او یا کال وې دې سړی په بيمارۍ کې تیر کړو او یا کال او یا کال بيماری سو وګزنو چې هغه به په لاس کې نشو نیولې دا او یا کال دې پر زیارتونو دې په خپل ویزه پر زیارتونو باندې ستل شي کله یو بابا له دا کله بل بابا له دا کله یو بوت او درېګه کله بل بوت او درېګه دا الله نه سیوا چې په نورو خدایانو باندې ګرځي نو او یا کاله بدک کسی فقیر او غریب گردی بیماری خو اللہ را وستی دا نو که داغه ندیو گختا او چې دی انبیاء و تای خبر او کرا و دی و تا کین دی سر کین استو او یا دو خبر داغی ووری دی و زدیکلی و تایوی ما ایمان را رستا سو به خبر بانی اگه گزن مزن دا او یا او کال بیماری ختم هم اسم نو روایتو که را دی اگه نن راگ دا حق پرستو میدان تراوتا چون که اگه خو خواگلی دی دیو کنه وجاء من اقصى المدينه رجل الله وسړی راغی سړی یسع منډه والی قال وی یا قوم اتبعوا المرسلين اے قوم ازما تابعداریو کې د دې پیغمبرانو اتبعوا المرسلين تابعداریو کې ردی لګل شو پیغمبرانو د الله تر طرف راغلی د حق پیغمبران دي ما په ایمان راوړل ما په تجربه موګړه د دې معجزه ما ومنله زکه په دې نور باندې دا یو کال ستل شي مګر زه دلې ما زما بيماري چانه شو لري کوله ما معلومی گی دا چی دی کم ذات تخلق را بلینو آغا ذات حق دے آغا یو دے واحد لا شریک دے. اتبعو المرسلین اتبعو من لا يسألكم اجران تابداریو کہ دا آغا چا چی نوالی ستاسو نسا اجر نوالی ستاسو نسا ایوس او پا آغا تقریر کی بھی انبیاء و تووی چی تاسو دل تراغلیے ندی خلقو نسا غارے چندہ مندہ خو نکوے کنا بھی انبیاء و تووی چی لا مونگا چندو والا نیو پدغا بیا پدغا بیان کے پدغا تقریر کے اثر نہ پاتی کی گی چتا پکے اخیر کے رسید بک تلاش کی چتا جماعت تا پارا چندر را مدرسی را پارا چندر را دا پلانی دے ما اس خلقو دا پتا ہولے گوی چندو ملا رے اگر چکم مخ کسا بیان نکلی اغیبانی مو باوڑی کسا ختم دا اگر خبر بیار سو کیا دی ننا چکل دے انسان پا بیان کے اخلاص اخلاص معنی دار جگہ خالص دا اللہ درزا دا پارا لگیا دے چیرونو ما سر یو خبر دا دا خیر او یواز زمان استا سرٹو لو خیر دے پکی استا سرٹو لو فیدہ دا پکی او یواز دنیا نا دنیا او دا آخر فیدہ دا پکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی والا ہوتا ہوئی وی یو خبر رہتا کوم او دا خبر استا سر فیدی دا او دا سی چی سورا پوری تاسو پا دی دنیا کی ہے نتم لیکون بیہ العرب پٹولو عربو بتاسو بادشاہی کوئے وتدين لكم بها العجم او عجم اغبر دنیا د یو زین او دبل دین راضی استاد سو غلامی وکي عرب وتوی داسنګ لس کلمې را سره مړ ته خو یو یاده وتوی قول لا اله الا الله ودې خبره کې زما سره مرګ ته او کې دا فائدې خبره ده دنیا فائدې را اخر فائدې را دل تبع عزت یا اخر کې به عزت لا ول تر لا سوچت کوي دل دې مونږ را جمع کړو وسته ځان ښکارا کو تا خود وابیانو مسئلہ اکڑا آنگا وقت کے بیوتا صحابیوی تا خو بیدی نشوی اتبعو من لا اسألوکم اجران پیغمبر دا چانا نو گفتے یو نبی پا دنیا کے دے چانا اجر نو گفتے ناغا مقصد داو چیزا دا اللہ دا رضا را پار لگی آئیم پزرکے میں درد دے پتا سو حپا کیگم زما سر مرگرتی آو کے ستاسو فیدر او زمان فیدر او کتا سو نمندلے نستاسو نقصان دے نو لخپن نقصان لٹوائی اتبعو من لا يسألكم اجرا تابداریو کہ دا غچا چه نغواری استاسو ناجر وهم محتدون او دادی لار مندون کی وهم محتدون دیتا خو هدایت شوی دے پسی لار بانی روان دی او استاسو نسغواری نا زان لمرگری پیدا کی چه رازے من پر اسم لار من سر روان شے او دا لار کم دا حقیقت کی دا لار دا اللہ دا لار دا انبیاء دا پدے لار بانے اللہ ملاوی گی پدے لار بانے جنت ملاوی گی پدے لار بانے دا اللہ نیکان بنیان چا سورة تلی دی پخوا تے کم حق برسنن دے خبر اکی مرگر کیا اکلا او دا دی رشتنو مرگر شو نو یقینن چا غصر با انبیاء اولیاء دا دنیا حق برس چا سورة دنیا نتلی دی دے با مداغی پا کتاب کی رش دا نم با پاغی کی رش دا ملاقات پا مداغی سری اولائک اللذین عم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین دے بردائی خلق سر مرگری دے کدھا غیب اللہ باندے روان دے دے اللہ نے دا غختے و سورت فاتحہ کی چے اللہ را دے نیکان و خلق چے انبیاء دی اولیاء دی صدیقین دی شهداء دی دا غیب اللہ باندے منگا روان کی نو اللہ دا غیب سوال قبول کر اتبعو من لا اسألکم اجرا امی سڑے دے او سور عجیب انداز کے لگیا رہے و تقریر شورو کا انبیاء و تم کینا سغلی حقیبی شاگرد خبر بور پا شاگردانو کم دا سے سڑے پیدا ہو چی اللہ و تا سڑے ہوئے اللہ ری منگر سڑو پا سب کیود رہی وما لی لا اعبد اللذی فطورنی او سشوی دی مال را چی زو عبادت نکو ما دا غزاتو فطورنی چی زی پیدا کرے ما دا پیدا کول دا اللہ نعمت تے نو زما دا عبادت دا دا دغی احسان کون کی چیغا اللہ دے داغ شکر دے اللہ ڈیر محسن او منعم ذات دے نو پتا بانے چی اللہ احسان کو نو تب جواب اغل سور کے داغ نہ شکری با کے نا داغ شکر بادا کے نو داغ شکر دا دے چیغا تا ادرے گا داغ شکر دا دے چیغا تا راکھ کتا شا داغ شکر دا دے چیغا تا سجدہ لگوا داغ شکر دا دے چی پا دی جب بانے داغ تعریف ہو چی الحمدللہ رب العالمین زکا دیوی و مالی لا سشوی دی مال را لا اعبد اللذی چیز عبادت نکوم دا غزات فطورنی چیز پیدا کرے ما و اس پدی فطرانی کے اشارہ دے ترا جدا داغ احسان دے پما باندھے دا داغ نعمت دے پما باندھے نو دے نعمت شکریہ دا کول غواڑی نو بخام خا دا عبادت کوما او دی پل سوئی و الیہ ترجعون او دی اللہ تبا تاسو واپس کلیشے دی اللہ تبا تاسو واپس کلیشے وی پدی کے زجر دے قوم دا زورن دا کہ گورے کہ تاسو لاڑے نو بل زیش تستاسو سباب اگر تو لاڑے پدی میدان کی اگر بدن دے خپل اعمال تپوس کی کہ دا تاسو کولو د چا درته تلی وی د چا نه دی غختی وا د چا په در کې تندې لګولیو د چا نه دی سوال کړو د چا نه دی تمه کړی وا ویلیه ترجعون ګورې دی الله ته به تاسو واپس کیږي یو ځای کې لا اعبد الذی فطرنی وی مال څه شوی چې زه عبادت نه کوم دا غزاد د ځان خبره کوي او بل پلاغی ته وی ویلیه ترجعون وی تاسو هم دی الله ته واپس کیږي تاسو عقیده سره کله یو زیارت لور دی او کله بل زیارت لور دی ته مختلف بوتانو او دی با کله یو لور ته او کله بل لور ته یو مخه له بلار مټی به او تکی خو دی تاسو چل د اختر ورځ د دی په دی باندې خوشالي د بل مخه له بلاړو تاسو چل دی دا د غنن د غړو کې اختر دی او ال تبه خواګه وړو او ال تبه کی خو د خپل مس کې به تقسیم کو سبا دغه زپرې خو دو ویدا او دوپړې سارینګې به هم دا سره وړي وي یو مجلس په کوم روانو جوړ ال دی وته وی الیه ترجعون ور تاسو باغه ته واپس کیګین دا د غیره پر زور نه ده عجیب تقریر کوي و ما لی لا اعبد الذی فطرنی اغه ته داسې نه وي تاسو لري د عبادت نه کوي تاسو لري د غیر الله عبادت کوي تاسو لري بوتان ته سجده باندې پراته وی ما له څه شی د عبادت نه کوم دا غزاد چې پیدا کړی ما تاسو چا پیدا کړی الله په دې کې مغی ته اشاره کوي تاسو چا پس مکه باندې ګرځي دا الله پس مکه باندې د چا د چتلاندې وخت راوي دا الله د چتلاندې وخت راوي نه ما له پکار دی او نه تاسو له پکار دی چې دا الله نه سیوا د بل چا عبادت وکړه کومه هغه پیدا کړی یو او بیا هم تاسو کوي نو الیه ترجعو وی دا آیات ساتي چې هغه ته واپس کیږي او خپل د صورت دعوا قالو وې دي قومونو پیغمبرانو ته انا تطیرنا بكم یقینا مونږه بد پالینو سو پتا سو باندې چې تاسو راغلی یې مونږه سمر وزونی دا سو کړرا لا الا ان تنتهو کچره تاسو مننه شویل نار جو مننکم خامخا پګټو بولو تاسو لرا ولا یمسنکم منا عذاب الیم او خامخا وبرسی تاسو تاسو مونږه ر طرف نه عذاب درناک قالو دی قومونو انبیاء وتوی په جواب کې طائرکم معکم بد پالی ستاسو تاسو سره عملون ستاسو تاسو سره دی این دکرتم دا زکا چی تاسو تواز و نصیحت اکڑی شو نمونگل دا جوابون را کوئی زمونگا دا غسل شو بل انتم قوم مصرفون بلکی تاسو یو قوم یه چی دا حد نتجاوز کون کیه و جا آمن اقصى المدینه او راغ دا اطراف دا کلینا یو سڑه یسعا چی منڈی والی قال وی یا قوم اتبعوا المرسلین اے قوم زما تابداریو کہہ دے رالی گلو شو پیغمبرانو تانو جی زما در رالی گلو شو پیغمبرانو تابداریو کہ اتبعوا تابداریو کہ من لا یسألکم اجرا دا غچا چن غواڑی ستاسو نسا اجر نووٹ و ننوٹ وهم مهتدون او دادی پس ملارا وما لی لا اعبد الذی او سشوی دی مالا را چه عبادت نکو ما دا غزات و فطورانی چیزی پیدا کرده ما و الیه ترجعون او دی اللہ تا بتاسو واپس کرده شده ما